چشمِ کرم یا مصطفیٰ نور الہدا، کر دیجئے چشمِ کرم یا مصطفیٰ نور الہدا، یا مصطفیٰ نور الہدا، رکھ لیجئے میرا بھرم یا مصطفیٰ نور الہدا، رکھ لیجئے میرا بھرم یا مصطفیٰ نور الہدا، یا مصطفیٰ نور الہدا، یا مصطفیٰ نور الہدا، منزل میری طیبہ نگر پہنچا، منزل میری طیبہ نگر پہنچائیے، منزل تلک پہنچائیے، منزل تلک دکھلائیے راہ حرم یا مصطفیٰ نور الہدا، دکھلائیے راہ حرم یا مصطفیٰ نور الہدا، اے کاش پھر وہ دن ملے تیری گلی سے ہو گزر، تیری گلی سے ہو گزر، میں چوم لوں خاک قدم یا مصطفیٰ نور الہدا، میں چوم لوں خاک قدم یا مصطفیٰ نور الہدا، رکھ لیجئے میرا بھرم یا مصطفیٰ نور الہدا، سوزے بلالی سے شاہ لبریز ہو یہ دل میرا، سوزے بلالی سے شاہ لبریز لبریز ہو یہ دل میرا، ہے عرض یہ شاہ امم یا مصطفیٰ نور الہدا، ہے عرض یہ شاہ امم یا مصطفیٰ نور الہدا. رکھ لیجئے میرا بھرم یا مصطفیٰ نور الہدا حسنین کا صدقہ میری جھولی میں بھر کر یا نبی حسنین کا صدقہ میری جھولی میں بھر کر یا نبی جھولی میں بھر کر یا نبی کر دو گدا کو ذی حشم یا مصطفیٰ نور الہدا کر دو گدا کو ذی حشم یا مصطفیٰ نور الہدا رکھ لیجئے میرا بھرم یا مصطفیٰ نور الہدا مہران جس سے دم بدم اشعار نعتوں کے لکھے مہران جس سے دم بدم اشعار نعتوں کے لکھے اشعار نعتوں کے لکھے اس کو عطا ہو وہ قلم یا مصطفیٰ نور الہدا اس کو عطا ہو وہ قلم یا مصطفیٰ نور الہدا کر دیجئے چشم کرم یا مصطفیٰ نور الہدا رکھ لیجئے میرا بھرم یا مصطفیٰ نور الہدا یا مصطفیٰ نور الہدا یا مصطفیٰ نور الہدا